leczniczo-roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 marca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsi pacjenci z koronawirusem pojawili się w tymczasowym szpitalu wojskowym na warszawskim lotnisku Okęcie. Może on przyjąć maksymalnie ponad 200 chorych. Zachodniopomorskie sanatoria czekają na kuracjuszy. Do końca miesiąca uzdrowiska w całym kraju przyjmą 25 tysięcy osób. O naruszeniu prawa międzynarodowego informują Liga Arabska i władze autonomii palestyńskiej. Chodzi o otwarcie czeskiej placówki dyplomatycznej w Jerozolimie. Tymczasowy szpital wojskowy na warszawskim Okęciu przyjął pierwszych pacjentów zakażonych koronawirusem, poinformował w internecie szef MON-u Mariusz Błaszczak. W placówce przygotowanych jest 56 łóżek z możliwością natychmiastowego zwiększenia do 250. Rząd zapowiada uruchomienie w sumie 35 szpitali tymczasowych, 22 już pracują. W tej chwili pod opieką lekarzy jest 19,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, pod respiratorami 2011. Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że badania potwierdziły zakażenie u kolejnych 21 049 osób. Zmarło 343 chorych z koronawirusem. Ostatniej doby wykonano 73 tysiące testów na obecność COVID-19. Mimo zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia, szpitale nadal chcą wykonywać jak najwięcej planowanych zabiegów oraz badań. NFZ wydał zalecenie ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia planowanych świadczeń. Fundusz tłumaczy to koniecznością zapewnienia łóżek pacjentom zakażonym koronawirusem, których ostatnio gwałtownie przybyło. Spotkało się to jednak z oburzeniem pacjentów. Jak to przekłada się na funkcjonowanie małopolskich szpitali, sprawdzał Bartek Maziarz. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Marcin Jędrychowski, podkreśla, że na razie niewiele się zmieni w funkcjonowaniu jego placówki. Przyjmujemy pacjentów w tych stanach najcięższych i w wielu przypadkach, niezależnie od tego, że zabiegi u nich wykonywane znajdują się na liście rekomendacji co do zabiegów, których nie powinniśmy robić, te zabiegi są wykonywane. Podobnie uważa dyrektor szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie, Marcin Kuta. To określenie zabieg planowy często dotyczy zabiegów na przykład na sercu i trudno takie przyjęcie też kwalifikować jako możliwe do przesunięcia. Rzeczniczka Krakowskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Aleksandra Kwiecień uspokaja, że to jedynie rekomendacja. To lekarz podejmuje decyzję, czy w przypadku konkretnego pacjenta można przenieść wykonanie zabiegu czy diagnostyki. Aleksandra Kwiecień podkreśla, że w przypadku ewentualnego przełożenia jakiegoś planowanego zabiegu czy badania, pacjenci jak najszybciej powinni poznać nowy termin. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Na pierwszych kuracjuszy czekają sanatoria w województwie zachodniopomorskim. Część już działa, inne będą uruchamiane, zapowiada rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ-u Małgorzata Koszur. Wszystkie otwierają się i będą przyjmować pacjentów zgodnie z własnym harmonogramem. Do końca marca uzdrowiska w Polsce powitają aż 25 tysięcy osób kierowanych na leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ. Warunkiem rozpoczęcia turnusu jest przyjęcie dwóch dawek szczepionki lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Test jest bezpłatny, finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. Informacje o terminie i miejscu wykonania testu pacjent otrzymuje SMS-em. O wyniku testu przed wyjazdem poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent jest skierowany. Personel sanatoriów jest zaszczepiony. Liga Arabska i władze autonomii palestyńskiej potępiły otwarcie czeskiej placówki dyplomatycznej w Jerozolimie, uznając je za naruszenie prawa międzynarodowego. W reakcji na krytykę czeski MSZ zaznaczył, że placówka nie jest nową ambasadą Republiki Czeskiej. Podkreślono, że główne przedstawicielstwo Czech nadal mieści się w Tel Awiwie, podobnie jak ambasady większości państw. Jerozolimski oddział czeskiej ambasady w Tel Awiwie otwarto w czwartek. W uroczystości wzięli udział premier Czech Andrej Babisz i szef izraelskiego MSZ Gabi Ashkenazi. Czeski premier powiedział, że otwarcie placówki jest kolejnym kamieniem milowym we współpracy między państwami oraz dowodem na znaczenie Jerozolimy. Status Jerozolimy pozostaje jedną z najbardziej palących kwestii w konflikcie izraelsko-palestyńskim. W przeciwieństwie do większości państw świata, Izrael uznaje całe miasto za swoją stolicę. Decyzję Czechów o otwarciu placówki dyplomatycznej skrytykowała Liga Arabska, oceniając, że może ona wpłynąć na status prawny wschodniej Jerozolimy, uznawanej za terytorium okupowane przez Izrael. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Palestyny nazwało otwarcie oddziału ambasady jawnym atakiem na naród palestyński i jego prawa, który może zaszkodzić perspektywom osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa prowadzi z Wartą Poznań po pierwszej połowie 2-1 po bramkach Mladę, Nowicza i Wszołka. Dla poznanian strzelił Grzesik. Lechia Gdańsk nie okazała się dziś gościnna dla Wisły Kraków i wygrała 2-0. Druga z ekstraklasowych Wiseł, ta płocka, miała więcej szczęścia, bo zremisowała z trzecim w tabeli Rakowem Częstochowa 2-2. Gol numer 228 Roberta Lewandowskiego zrównał się pod tym względem z Klausem Fischerem i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów Bundesligi. Jego Bayern pokonał Werder 3-1. Również drugi z ważnych zawodników reprezentacji Polski, Arkadiusz Milik, dziś zapunktował. Don Arkadio zdobył bramkę na 1-0 dla Olimpiku Marsylia i przyczynił się do zwycięstwa 3-1 z Brestem. W finale Pucharu Polski zagrają siatkarze Zaksy, Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla. Zaksa pokonała dziś w Krakowie Wartę Zawiercie 3-2, a drużyna z Jastrzębia wygrała z Treflem Gdańsk 3-0. Finał jutro o 11:45. Zofia Klepacka zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w windsurfingu olimpijskim. Była szansa na cenniejszy krążek, ale w wyścigu medalowym i podczas przygotowań zabrakło odrobiny szczęścia. To jest dobry prognostyk przed igrzyskami. Cały czas pływam w topie, z tego się trzeba cieszyć. Ale wiem, że to nie jest szczyt formy. W styczniu chorowałam na koronawirusa i mam jeszcze do nadrobienia, jeśli chodzi o kondycję fizyczną. Na czwartym miejscu regaty ukończył Piotr Myszka, a na piątym finiszował Radosław Furmański. Również w portugalskiej Wilamurze ścigała się o Mistrzostwo Europy Agnieszka Skrzypulec i Jolanda Ogar-Hill na jachtach olimpijskiej klasy 470. Po zwycięstwie w wyścigu medalowym Polki zajęły szóstą lokatę. Austriaczka Katarzyna Linsberger wygrała slalom zaliczany do Alpejskiego Pucharu Świata w Ore w Szwecji. Druga była obchodząca dziś 26. urodziny Amerykanka Michaela Schifrin. Trzecia Szwajcarka Wendy Holdener. Mężczyźni ścigali się w słoweńskiej i krańskiej Gorze w slalomie gigancie. Pierwsze dwa miejsca dla Szwajcarów wygrał Marco Odermatt przed Loikiem Meyardem. Trzeci był Austriak Stefan Brennsteiner. Gabrinie Muguruza wywalczyła ósmy tytuł WTA w karierze. W finale turnieju w Dubaju pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową w dwóch setach do 6-3. Przypomnijmy, że w trzeciej rundzie 27-letnia Hiszpanka wyeliminowała Igę Świątek. Nowy rekord wielki Krokwi. Dziś podczas treningu przed konkursem Pucharu Kontynentalnego Norweg Benjamin Østvold wylądował na 150 metrze. Niestety wynik ten nie jest traktowany jako oficjalny, bo rekordy uznawane są tylko, jeśli skoki zostały oddane w oficjalnych zawodach. Dzisiejszy konkurs w Zakopanem został przełożony na niedzielę z powodu zbyt silnego wiatru. Kolejny sport w Trójce, chwilę po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami przelotną pada deszczu, a na północy i w górach także w deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 0 do 4 stopni. Nad morzem dość silny, a w całym kraju porywisty wiatr. Jutro też sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami przelotną pada deszczu, na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni i też może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Mamy klęskę urodzaju. Co z tym zrobić? Może za tydzień wszystko się zmieści. Myślimy z panem Michałem, jak to pięknie wszystko państwu tak przygotować, żeby wystarczyło do 23. Znaczy, ba, na pewno wystarczy. Ale te emocje, żeby wszystkie tutaj przelać wystarczająco. Ale im dłużej ja będę mówił, tym mniej będziemy grali. Karol Gnat, dobry wieczór. Fajnie, że państwo są. Cieszy nas to. Mamy nadzieję, że imprezy, te domówki już trwają. A teraz facet, który potrafi oczarować. Iwan Bojarkin. pianino. Nieodłączny instrument wielu producentów. Człowiek, którego Państwo przed chwilą słyszeli, to Iwan Bojarkin. Rosjanin, który w swoich kompozycjach idealnie łączy to, co inspiruje go w funku, smooth jazzie i soulu. Nieustannie się rozwija i nieustannie to prezentuje. Utwór Your Love Will Always Belong to Me pochodził z jego studyjnego albumu Sensation. A w rytmie na trzy już teraz Bungalow. Yeah, baby. You know. Yeah, baby. Monkey see, monkey do. Kind of monkey are you? Monkey see, monkey do. What kind of monkey are you? You make me ape around. Direction. I caught your eye and I bet you're gonna say goodbye. Delikatnie wprowadziłem Państwa w błąd, bo to nie był Bungalow, tylko Brothers Nalbandian. To bracia, muzycy, pianiści, jeden z nich zresztą bardzo utytułowany, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, taką klasyczną, pochodzący z Armenii, ale na co dzień mieszkający, pracujący i tworzący w Wielkiej Brytanii. Myślę, że postaram się, przynajmniej dołożę wszelkich starań, by z panami się skontaktować w przyszłym tygodniu i coś fajnego od nich zaproponować, bo ich ostatni album naprawdę, naprawdę jest zacny i godny tego, by dać mu nieco więcej czasu. A ten utwór, który Państwo przed chwilą słyszeli, Hydrogen Primat, to też taka świeżynka. Teraz będzie Bungalow. Don't Stop utwór, a później prosto z Dublina, z krwi i kości Irlandczyk James Vincent McMorrow, ale to już za chwilę. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale jak przyjemnie, prawda? James Vincent McMorrow. I should go. Tutaj o mieszance krwi nie ma mowy. James Vincent to Irlandczyk z krwi i kości, jak już Państwu powiedziałem. Artysta nie może doczekać się spotkania z fanami, zresztą jak wielu artystów. Przy okazji wziął się w końcu W końcu wziął się do roboty. Fani czekali i czekali i się doczekali. Nie wiem tylko dlaczego ja uznałem, by nie móc państwa i zapoznać się z utworem Bisambary, który powstał przy współpracy z grupą Rudimental, ale za tydzień się poprawię. I Should Go remiksowany wielokrotnie przez 5 albo 6 lat. Kilka razy podchodził do tego James, aż w końcu fani napisali: James, weź się do roboty. I pandemia sprawiła, że wziął się do roboty, ale dopracowuje jeszcze ten album. Duet z Chicago już dzisiaj pojawił się na antenie, wcześniej gościnnie, teraz w roli głównej. Drama. To przejmujące teksty pełne miłosnych obserwacji, opisów relacji, przeżyć Rosy, wokalistki tego duo, z warstwą muzyczną odpowiedzialną, za którą odpowiedzialny jest Shihad, który na syntezatory podobno nie oszczędza. I stara się nimi oddać w rytmie to, co Ross ma na myśli w tekstach. Drama Years, ale z delikatnym remiksem Mogli. No matter the distance, wherever you are, even in death, I hope you always know that I was here for you. And I'll be here for you for years to come. No matter the distance, wherever you are, even in death, I hope you always know that I was here for you. I hope you always know that I was here for you for years to come. I was afraid of me, I was afraid to see what I'd be. Well, now there's no you to run to. What have I done? I was a golden mime, a waiting sacrifice. You were so close, ready to overdrug, ready to overlove. Now there's no hope. Even when you tell lies, tell lies, and even when you tell lies, tell lies, you know evil men tell lies, tell lies, you know I'll be here for you for years to come. For years to come. For years to come. Chłopaki z Two Face dali serduszko państwu na Facebooku. O, i czekamy na ten moment, w którym będą artyści mogli podróżować i grać. Także w Warszawie jest coś takiego w planach. Dobrze, w rytmie na trzy zrobi się teraz aromatycznie za sprawą artysty pochodzącego z miasta, w którym wciąż bije ogromna część mojego serca. Medium, znany także pod pseudonimem Tau, wystąpi w Trójce. To będzie kompozycja pochodząca z bardzo trudnego albumu Teoria równoległych wszechświatów, ale dźwięki będą za to bardzo przyjemne. Ticket to magic places. These foolish things remind me of you. Come in. Wyobraź sobie klub jak Chicago. Czarno-biały obraz i białe światło. Nat King Cole w radio, czarnym jak kawior. Ten dym to cygaro, co towarzyszy lampom. Unosi się jak duchy czasu, budzi nastrój. Snuje po gładkich ścianach ku poddaszu. Podłoga z drzewa, stoliki okrągłe jak winyl. Zajęte krzesła w przejściach i kilka innych. Teraz scena ma ten swój klasyczny zestaw. Czarna kurtyna, mikrofon i fortepian. To inna era, gdzie poeta mieszkał wiersza, a wiersz nie mieszkał w treściach, gdzie poeta rozlał kleksa. Barek, lustra, whisky na półkach, półki ze szkła, na nich nie jedna butelka, jedna pękła. Zerkaj, etykieta ma swój ekran i rok produkcji, witaj w 48. Wybieram miejsce w kącie, lubię 90. Facet po 60 pije 50. Biorę 25, więcej nie trzeba problemów. Jednym haustem ten kieliszek lęku. Skrzywiłem się jak fala, fala dźwięku. I siedzę w deszczu herców niewidzialnego pędu. Speaker wchodzi na scenę, zapowiada święto. Trębacz poślubił kobietę, tytuł wierność. Zakładam płaszcz i idę, zmieniam wizję. Brukowana kostka, zapomniany rynek. A romantycznie pachnie ten cały obraz, wiem. Wolę jego osad niż padliniany ołtarz hien. Obraz poblak, rdza jest widoczna w kątach. Ramy w karocach, chłopy na koniach. Lokaj biegnie po gazetę za bezcenne silwuple. Paryż, wieczór, długi weekend, jaśnie. Messie zawołał kelner z wąsem w beretce. Błękitne jak powietrze, zamówienie odbiera menu. Zostawia na bar z liści bzu. Liścik, mapę słów, Paris, mon amour. Antena spełnia funkcję, dzieło sztuki. W porcie kupcy rozkładają swoje wózki. W drodze ku rewolucji szykują punkry. Ukryj się w nich, a ja pozmieniam rysunki. Nie mam papierów na rap na papierze. Nie mam patentów na czas, ale na siebie. Chcesz tych talentów garść, to dam ci, masz, idź. A teraz zakopię w swojej wyobraźni. Nie mam papierów na rap na papierze. Nie mam patentów na czas, ale na siebie. Chcesz tych talentów garść, to dam ci, masz, idź. A teraz zakopię w swojej wyobraźni. Bardzo dziękuję pani Kai za wiadomość. Kaja, dzięki. karol.gnat@polskieradio.pl. No taki mamy klimat przyjemny sobotni. Ale do 23 jeszcze nie omieszkamy, proszę państwa, zagrać kilku co najmniej przyjemnych utworów. W rytmie na 3 w każdą sobotę od 20 do 23. Jasmin Sullivan, Price Tags. Wanna spend them bits, yeah, I'ma take all I can get. That money keeps the people quick. Honest, honest in my hand. Wanna spend them bits, yeah, I'ma take all I can get. That money keeps the people quick. Give me that, give me that, give me that. Price tags, I ain't looking, I just pick that, tell me how I need to get that. Get that, maybe wanna pull the freak out, you say, yo, I see it's big now. That's right, raise that and pull the cash out, make me love you, take it last out, yeah. Honest, honest in my hand, want it, spin them bits, yeah, I'ma take all I can get. That money keep the quick, honest, honest in my hand, want it, spin them bits, yeah. All I can get, that money keeps the people alive. broke, can't catch me. He don't have staff, so we'll call him Big Daddy. If he want the money, first he gotta cash at me. Hornets, hornets, hornets in my head. In my hornet, hornet, spin them bitches. Yeah. I'ma take all I can get. That money keeps up. Tell me how bad do you want hornets, it? Hornets, hornets in my head. Dollars spending my hard earned. I'd rather get the purse than deal with the heartburn. She don't wanna work, she taking a week off. I'm starting to think you don't even have a job. Looking at your exes, all of them ball players. 2012 Lexus still ain't paid off yet. Pulling out my wallet, no credit cards in it. If I let you play, you gon' have a ball with it. Falling, falling. I'm trying to forget it. You know, it's just really disheartening. But I done paid for all kinds of nursing classes. And Now she said she wanna be a makeup artist. You don't want the chips if it got the guac missing. You only want the Benz if it's AMG kitty. But if I get pinched based on suspicion, is you gon' sing like Bobby in New Edition? Forget it. Mama told me put the kid in, so I did it. But that baby came up like it's Samuel in Pulp Fiction. I'm light-skinned it. My granddaddy Indian. You can deal with my lineage and dividends. Peace and light, I wish you all the love. Please get out my house, I'll call the cops. I think I have spent my final buck. I think I'm out to lunch. So I'm honest, honest in my head. Honest, honest, spend them bits. Yeah, I'ma take all that and get that money, keep up. Jasmine Sullivan. Chciała prawdziwych świadectw o pasji, żalu, niezdecydowaniu i fantazji. Udało się dzięki przyjaciołom. Ci przyjechali do domu Jasmin, pogadali, skompresowali wszystkie myśli w krótkie monologi i te wyznania dopełniają czwarty już album Sullivan Hotels. Bardzo przyjemny utwór. To jeden z kilku zamieszczonych na tym albumie. A teraz zabieram Państwa do Szwajcarii za sprawą dwóch producentów pochodzących z tego kraju. Boulevard 95 będą robić kółka. Thank you. 17 minut do 20, do 20, do 20, drugiej, drugiej. Dobrze, jeszcze sporo czasu mamy, proszę Państwa, na to, by połączyć się. AP Connection, Access Point Connection. To będzie duet francuskich muzyków i producentów, właśnie tak tytułujących swoją twórczość. Głównie inspirują się funkiem i disco lat 70. i 80. Obaj członkowie, a są nimi Pierre Bonnet i Antoine Perez, urodzili się w Rennes we Francji. Oboje są pasjonatami muzyki funk. Co zresztą za chwilę Państwo usłyszą i nie będzie to nikogo dziwiło. W 2012 roku zaczęli współpracę, w 16 założyli własną wytwórnię Piece of Sound we współpracy z takim znanym człowiekiem Lucien Anden. No i wydają sobie i bardzo przyjemnie im to wychodzi. Like the creepy house is haunted. there's no escape from me. I'm so selfish for your love. I'm so selfish for your love. I'm so selfish. Ooh, oh, yeah. I'm selfish for your love. I'm selfish for your love. I'm so selfish. I'm so selfish. I'm so selfish for your love. I'm so selfish for your love. I'm so selfish. I'm so selfish. Wyciszenie przed pełną godziną, a ta już za 9 minut to równej serwis. W trójce za chwilę Eldo, wcześniej zaopowiadane, a tę godzinę zakończy Jimmy X i Romy. Loud Places będzie bardzo, bardzo głośno. Ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania otworzy Mama Juto, a więcej zdradzę Państwu później. Świat smakuje przyprawiony na ostro, kiedy bez skrępowania chwytasz go tak mocno. Kolor, słowo, ruch dały bilet do uniwersum, do świata samorealizacji bez kompleksów. Bez konspektów mamy wieczny brak planu i chociaż znamy cel, biegniemy po omacku. Lśnimy czasem na moment jak zapałka, błysk, ogień, ciepło, spokój i wieczna zagadka. Niby znamy drogę, ale czy na pewno? Niby wiemy, rozumiemy, lecz gubimy się tak często. Próbujemy, dzielnie bijemy los prosto w twarz, w niezliczonych bitwach o w lustrze twarz, o święty spokój na naszym odcinku drogi. Mówię grzecznie, proszę zejdź z mojego kawałka podłogi. Tup, tup, no dalej nogi wzdłuż równika, dzisiaj terra incognita, jutrzejszy cel galaktyka. Wielkim wozem, drogą mleczną safari, kwiat wiśni w butonierce, tango na gwiezdnej sali. Ślizg na fali, pod tęczą w ciepłym deszczu, biały piasek pod stopami, wskazówki stanęły w miejscu. Wieczny farciarz, tak myślę, że ktoś był łaskaw powiedzieć masz i po głowie mnie pogłaskać. Patrzę na losy ludzi, przechodzę sobie ci, chcę obok, by przypadkiem nie obudzić. Patrzę na świat przez różne soczewki, domorosły detektyw, zaglądam pod podszewki. Wkradam się za kurtyny, badam, rejestruję, potem wszystko na atomy rozkładam. Buduję swoje metry kwadratowe, cierpliwie mam nadzieję, że świat nie zwali się na głowę. Biorę chciwie, łapczywie, bez upamiętania, kieszenie pełne snów, snów, bez granic poznania.